care este melodia care te face să râzi. 0728 111 222. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Una din propunerile voastre va ajunge la radio imediat după știri. Haideți, 0728 111 222. Melodia care vă face să râdeți. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! A, păi cu câtă energie am intrat? Flow, da? E clar că flow, da? Capitala și 17 județe se află până la noapte la 23 sub atenționare cod galben de ploi. Vizate sunt Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, sud-vestul Moldovei, precum și zona Carpaților Orientali. ANM anunță că în aceste regiuni se vor înregistra cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 60 de litri pe metru pătrat. Așadar, vreme instabilă astăzi, însă valorile termice vor crește față de ziua anterioară în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade. Ploi sunt anunțate astăzi și în capitală, unde maxima va fi de 23-24 de grade. Încep știrile Europa FM. Moțiunea de cenzură a picat, cabinetul Dăncilă rămâne în funcție la Palatul Victoria. În discursul său, presărat cu multe greșeli de exprimare, șefa guvernului a acuzat opoziția de minciună și dezinformare. Replicile opoziției nu au întârziat. Săracii devin și mai săraci, iar dumneavoastră ați ajuns să le livrați discursuri despre statul paralel pentru a acoperi incompetența. Studiile dumneavoastră la Moscova nu vă recomandă ca un specialist în economia Uniunii Europene. În timpul dezbătărilor din Parlament, câteva mii de oameni au protestat în Parcul Izvor. După ce au aflat rezultatul votului moțiunii, protestatarii au plecat în marș către guvern. Dăncilă! Jos Dăncilă! Demisia! Ce să facem? Ne arătăm că ne pasă, ne arătăm că nu cedăm, că indiferent totuși cum ar fi România, ea noastră. Comisia Iordache se reunește astăzi pentru a dezbate modificările propuse pentru codul penal. Mai multe propuneri au fost depuse pentru redefinirea infracțiunii de abuz în serviciu. Sunt cel puțin 5 variante de modificare a prevederilor legate de abuzul în serviciu. Și la Bruxelles începe astăzi un summit european care are ca temă principală migrația. Aseară în Malta a ajuns o navă umanitară cu 233 de migranți la bord după o săptămână de așteptare în Mediterana. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Guvernul a supraviețuit fără emoții moțiunii de cenzură a opoziției. Au fost exprimate 166 de voturi pentru și 4 împotrivă, în condițiile în care a fost nevoie de 233 de voturi favorabile pentru ca toată echipa condusă de Viorica Dăncilă să plece de la Palatul Victoria. Aleșii coaliției PSD-ALDE au asigurat cvorumul de ședință, dar s-au obținut de la vot, în vreme ce parlamentarii UDMR s-au retras din sală, acuzându-i pe liberal că nu au oferit perspective de colaborare după moțiune. În discursul său de aproape o oră de la tribuna Parlamentului, presărat cu mai multe greșeli de exprimare, premierul Viorica Dăncilă a acuzat opoziția de minciună, dezinformare și intoxicare. Ea a vorbit despre majorări de salarii, de pensii și despre cum economia românească a devenit tigrul Europei. La rândul lor, aleșii și-au exprimat punctele de vedere. În pledoaria finală, șefa guvernului a răspuns fiecăruia în parte. Despre situația economică, prin vicepreședintele PNL Raluca Turcan și șefa guvernului, au opinii separate. Viorica Dăncilă aplaudă foarte mirată ceea ce dictează președintele Camerei Deputaților. Săracii devin și mai săraci, iar dumneavoastră ați ajuns să le livrați discursuri despre statul paralel pentru a acoperi incompetența. Studiile dumneavoastră la Moscova nu vă recomandă ca un specialist în economia Uniunii Europene. Președintele USR Dan Barna și Viorica Dăncilă au divergențe legate de instituțiile europene la nivel înalt. Eu nu pot să vă acord acest beneficiu al inocenței, pentru că, dincolo de numeroasele gafe diplomatice, dincolo de inventarea unor interjecții de protocol și dincolo de deliciul unor variante de limba română pentru care comedianții chiar primesc drepturi de autor, dumneavoastră ați acceptat să faceți acestei țări porcăriile pe care alți doi prim-ministri la rând nu le-au putut accepta. Vă reamintesc că atunci când am prezentat primul program pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, dumneavoastră făceați circ pe holurile Parlamentului. Premierul a răspuns și criticilor formulate de fostul președinte Traian Băsescu. Începând de la 1 iulie, România intră în trio. Înseamnă că premierul României, alături de cancelarul Austriei și de premierul Bulgariei, vor stabili principalele linii strategice pentru următoarele 18 luni. Domnule Băsescu, nu suntem în trioul cu Austria, ci în trioul cu Finlanda și Croația, așa că vă rog să vă documentați. În sală, parlamentarii PNL au desfășurat un banner imens cu mesajul "Luptăm până la capăt pentru România". Parlamentarii opoziției au strigat de mai multe ori demisia, în timp ce cei ai puterii au aplaudat. În timpul dezbaterilor din legislativ, câteva mii de protestatari au urmărit discuțiile moțiunii în Parcul Izvor. Ei au punctat toate momentele importante, scandând sau huiduind. Iată cum au primit rezultatul votului și cum i-au așteptat la ieșire pe parlamentarii USR, cei care de altfel au chemat oamenii la protest. După ce au aflat rezultatul votului moțiunii, protestatarii, aproape 1000, între care și mai mulți parlamentari ai opoziției, au plecat în marș către guvern, deși au continuat protestul, au urmat traseul Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei. În primul rând am venit pentru FIME. Mă mir că sunt foarte puțin totuși. Mă așteptam la mai multă lume. Cam dezamăgit un pic. Vrem multe, dar oameni puțin. Ar fi plăcut să treacă moțiunea, să fie mai multă lume. Ba, normal, să... ar fi fost minunat să treacă. Dar știam că nu sunt șanse. Adică știam că nu sunt șanse. Nu prea sunt. Ar fi fost chiar o minune să treacă. Mai veniți în piață? Am venit și o să mai venim. O să venim. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe propuneri au fost depuse la celebra Comisie Iordache pentru redefinirea infracțiunii de abuz în serviciu. Din partea PSD sunt două variante, un prag al prejudiciului de 200.000 de lei sau 200.000 de euro, sub care un demnitar să nu poată fi pedepsit. Comisia Iordache se reunește astăzi pentru a dezbate modificările propuse pentru codul penal, cu amănunte despre propunerile referitoare la abuzul în serviciu, Iorgu Ianoși. Sunt cel puțin 5 variante de modificare a prevederilor legate de abuzul în serviciu. Uniunea judecătorilor a propus un prag al prejudiciului egal cu 10 salarii minime brute pe economie, adică 19.500 de lei. Uniunea, condusă de judecătoarea Dana Gârbovan, a prevăzut în amendament o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea accesului la funcții publice. Deputatul UDMR Marton Arpad a propus ca o persoană care cauzează o pagubă materială gravă sau vătămare gravă, certă și efectivă, prin încălcarea unor legi sau ordonanțe de urgență, să fie pedepsită cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă. Socialdemocrații au mai multe propuneri. Deputatul PSD Eugen Neață a înaintat un prag al prejudiciului de 200.000 de lei și a propus o pedeapsă maximă cu închisoarea de 3 ani, variantă susținută și de deputata PSD Laura Moager, care nu prevede însă un prag. În schimb, deputatul PSD Cătălin Rădulescu ar vrea un prag de 200.000 de euro, închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unei funcții publice. Să amintim, parchetul general susține pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Direcția Națională Anticorupție a contestat sentința primită în primă instanță de liderul PSD în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman, județ al cărui șef a fost joia trecută. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Procurorul de caz consideră că sentința este prea blândă. În faza de fond, DNA a cerut 7 ani și 6 luni de închisoare pentru Liviu Dragnea. Cel mai probabil, președintele Camerei Deputaților va face apel la rândul său, cerând să fie achitat. Sentința definitivă va fi dată de completul de 5 judecători al Instanței Supreme. Dosarul Belina ajunge pe masa judecătorilor. Sevil Şaideh, fost vicepremier, a fost trimisă în judecată în stare de libertate pentru abuz în serviciu. Prejudiciul adus statului român este de peste 3 milioane de lei, au stabilit procurorii. În schimb, cazul s-a clasat pentru fostul ministru al mediului Rovana Plumb. Ea scăpa de acuzațiile de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu pentru că parlamentarii nu au fost de acord cu cererea DNA de începere a urmăririi penale pe numele său, Alexandra Stănescu. În anul 2013, peste 300 de hectare de teren situate în Albia Minoră, Dunării, insula Belina și Brațul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Telorman și în administrarea Consiliului Județean. La doar câteva zile după, au fost închiriate tot ilegal unei firme private. Reamintim, este vorba despre compania Teldrum, bănuită că ar fi în legătură cu Liviu Dragnea. Procurorii spun că pentru realizarea transferului de proprietate au fost încălcate o serie de dispoziții legale, printre care trecerea în proprietate privată a insulei, care era posibilă doar prin lege, nu prin hotărâre de guvern. S-a întâmplat așadar sub semnătura secretarului de stat de atunci, Sevil Shaideh. Acum ea este trimisă în judecată pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În schimb, scapă de acuzația de complicitate la abuz în serviciu și se clasează dosarul în cazul fostului ministru al mediului la vremea respectivă, Rovana Plumb, doar pentru că ai săi colegi deputați nu au votat cererea de încuvințare pentru începerea urmăririi penale. Au mai fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu Stoian Ionela, la data faptei director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Adrian Gâdea, atunci președinte al Consiliului Telorman, și alți doi funcționari publici care au facilitat transferul insulei Belina în proprietate privată. Au mai scăpat însă de acuzații alte trei persoane. La o zi după demisia de la conducerea Poliției Române, chestorul Cătălin Ioniță s-a prezentat la Direcția Națională Anticorupție, unde și-a aflat acuzațiile într-un dosar în care vizează trafic de influență și fals în declarații. Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2009-2010, când era șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Sectorului 1 București. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Procurorii DNA spun că acum 8 ani Cătălin Ioniță a pretins de la o femeie 4 hectare din terenul pe care aceasta încerca să-l revendice. Petruța Dinu, acuzată acum și ea penal de cumpărare de influență, încerca să intre în posesia a 18 hectare de teren în Popeștile Ordeni, lângă București. În schimbul unei părți din teren, fostul șef al poliției i-ar fi promis femeii că îi va determina pe funcționarii publici cu atribuții în acest sens să urgenteze finalizarea procedurii de punere în posesie. În 2010, Petruța Dinu a primit terenul de la autorități, dar după 5 ani, întreaga suprafață i-a fost vândută lui Cătălin Ioniță și unui membru din familia acestuia. Potrivit DNA, cumpărătorii au achitat doar 70.000 de euro pentru suprafața de 14 hectare, restul de peste 4 hectare fiind cedate cu titlu gratuit chestorului. Ioniță a demisionat din funcția de șef al poliției și spune că își va dovedi nevinovăția. Nu am niciun fel de grijă sau problemă în legătură cu acest aspect, așa cum cariera mea este impecabilă de 24 de ani și cum am respectat jurământul pe care l-am depus la intrarea în această profesie, așa voi face până la sfârșit și voi merge până în pânzele albe să-mi demonstrez nevinovăția. DNA mai precizează că în declarațiile de avere din perioada 2015-2018, Cătălin Ioniță a mințit în ceea ce privește terenul primit. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Curtea Federală de Justiție din Malaezia a confirmat pedeapsa cu moartea pentru Ionel Țurcan. Românul a fost judecat pentru trafic de droguri. Tot în Malaezia, un alt român, Alexandru Gologan, este închis pentru trafic de stupefiante, fiind condamnat de asemenea la pedeapsa capitală. Ioana Dumitrescu. Decizia Curții Federale de Justiție a Malaeziei este definitivă. Românul care a făcut trafic de droguri în această țară rămâne cu pedeapsa capitală. Ministerul Afacerilor de Externe susține că au fost epuizate toate căile interne de atac în acest caz. Ar mai fi însă o ultimă soluție, să depună o cerere de grațiere la sultanul statului malaezian, țară în care a fost comisă fapta. Pedeapsa cu moartea nu poate fi pusă în aplicare până când nu este soluționată cererea de grațiere, iar acest demers poate fi de durată. Cazul rămâne o prioritate pentru autoritățile române. Statul român, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și al Ambasadei României la Kuala Lumpur, precizează că va continua demersurile pentru a aduce atingere dreptului la viață al unui cetățean român, drept pe care cetățeanul român îl are prin Constituție. Migrația va fi tema principală a summitului european care începe astăzi la Bruxelles. Liderii comunitari vor analiza înființarea unor centre regionale de debarcare în afara Uniunii Europene, unde să fie triați refugiații economici, aflați în căutarea unei vieți mai bune și cei care fug din calea conflictelor armate și au într-adevăr nevoie de protecție internațională. Aseară, nava umanitară Lifeline, cu 233 de migranți la bord, a acostat în portul La Valeta din Malta, după o săptămână de așteptare în Mediterana. Iuliana Ungheare, detalii. Miza summitului european este mare și vine într-un context tensionat. Cancelarul german, Angela Merkel, caută să obțină un acord european în condițiile în care partenerii săi de guvernare au amenințat că vor închide granițele pentru migranții de luna viitoare. În timp ce liderii europeni negociază această temă, în portul La Valeta din Malta, o navă închiriată de organizație neguvernamentală germană a primit autorizație, după discuții la nivel înalt, să debarce migranții pe care i-a salvat în largul Libiei în urmă cu o săptămână. Nava urmează să fie fie puse sub sechestru, iar împotriva capitanului se va deschide o anchetă pentru că a încălcat legile internaționale. Migranții vor fi repartizați în 8 țări europene dispuse să-i primească. Cum se vor soluționa asemenea situații pe viitor, vor discuta printre altele lideri europeni la summitul de la Bruxelles. Printre șefii de stat care participă la reuniune se numără și Klaus Iohannis. Potrivit administrației prezidențiale, pe agenda discuțiilor se află teme care vizează politica europeană de apărare, subiecte economice referitoare la ocupare, creștere economică, competitivitate, domeniul digital, inovare și comerț, migrație, viitorul buget al Uniunii Europene, precum și aspecte privind relațiile externe ale Uniunii. Știrile Europa FM la final. Capitala și 17 județe se află până la noapte la 23 sub atenționare cod galben de ploi. Vizate sunt Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, sud-vestul Moldovei, precum și zona Carpaților Orientali. ANM anunță că în aceste regiuni se vor înregistra cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 60 de litri pe metru pătrat. Așadar, vreme instabilă astăzi, însă valorile termice vor crește față de ziua anterioară în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade. Ploi sunt anunțate astăzi și în capitală, unde maxima va fi de 23-24 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Germania nu a putut să învingă Coreea de Sud. A fost chiar învinsă cu 2-0 și eliminată incredibil de pe ultimul loc în grupă. Totodată, microbiștii au ratat reeditarea semifinalei din 2014, acel 7-1 cu Brazilia, fiindcă selecționata Cariocas și-a câștigat acum grupa după ce a învins cu 2-0 Serbia. Revenind la Germania, manșaftul avea nevoie de victorie, cu deja eliminata Coreea de Sud, însă a pedalat în gol și a avut doar câteva ocazii, cele mai importante în debutul reprizei secunde. Adversarii au contraatacat de câte ori au avut ocazia și au dat lovitura în minutul 93 după un corner, gol anulat inițial pentru offside, însă validat de arbitrajul video. Coreenii au mai înscris odată în al 6-lea minut al prelungirilor și au trimis campioana în titra acasă de pe ultimul loc. Între timp, Suedia a învins destul de surprinzător Mexicul cu 3-0 și a câștigat grupa, evitând confruntarea cu Brazilia din optimi. Toate golurile s-au marcat după pauză, în interval de un sfert de oră. Augustinsson a deschis scorul, Granqvist a transformat un penalt, iar Alvarez a înscris un autogol. Suedia va întâlni în optim Elveția, care a remizat 2-2 cu Costa Rica, după ce a condus de fiecare dată. Drâmici a făcut 2-1 în minutul 88, iar costaricanii au primit penalti în al 3-lea minut al prelungirilor. Capitanul Brian Ruiz a executat, a tras în transversală, dar mingea l-a lovit în spate pe portar și a intrat în plasă. În fine, Brazilia a câștigat, cum spuneam, cu 2-0 meciul decisiv cu Serbia, lansat excelent de Coutinho. Paulinho a marcat în minutul 36, iar Thiago Silva a încheiat socoterile la jumătatea reprizei secunde, după un corner. Brazilia va întâlni Mexicul în optimi. Astăzi se definitivează tabloul primei runde eliminatorii. Departajate acum doar de cartonașele galbene, Anglia și Belgia vor juca de la ora 17 pentru întâietate în grupa G, iar de la ora 21, trei echipe se vor lupta pentru ultimele două locuri în optim. Japonia întâlnește deja eliminata Polonie, în timp ce Columbia și Senegal se vor confrunta în meci direct. Niponii ratează calificarea doar dacă pierd, iar dincolo se termină egal. Da, și vom avea o situație inedită în grupa G, pe lângă faptul că Anglia și Belgia sunt despărțite în acest moment, cum spuneam, doar de... Alo, ai dat cu Germania ai afară? Ai răbdare, ia le luăm la rând. Păi. Acum continuăm un fir logic. Ce se întâmplă în Uniunea Europeană, mă întreb? Am încheiat? Asta e problema. Cu situația din grupele de diseară, știți? Așa. Deci, Anglia și Belgia, două dintre echipele care au jucat cel mai frumos până în acest moment... cu adversare cei drept modeste, se întâlnesc astăzi, un meci așteptat de toată lumea, pentru că sunt două pretendente. Și ce e interesant e că ce strategie își vor face, pentru că învingătoarea are teoretic un parcurs mai greu în continuare. În sensul că echipa care va câștiga această grupă va juca în optim cu echipa de pe locul 2 din grupa aia, cu Senegal, Columbia, Japonia, care sunt cele mai slabe pe hârtie, după care va întâlni probabil Brazilia în sferturi. Pe când dacă te duci pe cealaltă parte de tablou, adică pierzi grupa asta, ai de întâlnit în sferturi Suedia sau Elveția. Deci, teoretic, ești ca și în semifinale când îți faci socoterile, așa că rămâne de văzut diseară. Cred că așa cineva vrea să câștige. Auzi, Luca, nu vrei să ne zici de Germania? De Germania, ce să zicem? Dă-mi jos, mă, de la șefia Uniunii Europene. Băi, cum e posibil așa ceva, mă? Pe ultimul loc în grupă să ia bătaie de la Coreea de Sud? Ăia nu mai fac telefoane mobile? S-au concentrat pe politică. S-au concentrat pe politică. Zici tu? Da, și au uitat de fotbal. Eu zic că n-au atacant. Asta este. Nu au atacant. Au jucat cu Werner, Mario Gomez e bătrân. L-au băgat pe Super Mario. Terminat. N-a putut să-i ajute. Câte puncte am făcut eu cu Mario la campionatul ailalt? Asta este, au mai trecut 4 ani peste el. Și așa cum Argentina nu are mijloc, Brazilia nu a avut atacant, dar se pare că a suferit mai mult de pe urma lipsei atacantului decât Argentina de pe cea a mijlocului. În alt ordine de idei, Luca, mai spune și mie ce jucători se mai pensionează. Că uite, eu l-am luat, tu ai zis Belgia câștigă și eu l-am luat pe Fellaini, care n-a intrat deloc. Noi jucăm Moise, în fantasy. Moise vorbește de fantasy football. Da. Despre asta e vorba, ca să înțelegeți despre ce e dialogul între cei doi. N-am avut timp să văd niciun meci la mondial. Ieri pentru prima dată am avut timp să revizuiesc eu echipa, în sensul că l-am pus pe Neymar capitan, că eu până acum am avut un polonez. Ai pierdut o ediție foarte frumoasă, cred că e cel mai frumos mondial încă pe care l-am văzut eu. Eu cred în minuni și în revanșe. Am 50 de puncte, Luca, tu ai 130, te ajung.